राम शरद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 5 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम एक पदार्थ दो प्रकृति है। पदार्थ वस्तु और छवि और एक रचना क्रिया, तो वस्तुओं की जगह भगवान को भगवान है, वस्तुवान नहीं है, भगवान है। क्रिया नहीं है, विश्राम है, क्योंकि परमात्मा परम विश्राम है। असल है, नित्य है, सर्वगत है, स्थान असल अव्यक्त है, वसंत है, भगवानी वो नित्य निरंतर है, बस में नहीं है। तो बस हो जाए भगवान और क्रिया के जगह विश्राम, कुछ नहीं करना। श्रम शांत घनान घन असल असलो एम स्नातन विश्राम। ये दो चीज आ जाए तो पूरा हो जाएगा। बसवा की जगह बसवा स्थिति नहीं और परमात्मा स्थिति, बस तो क्षण मंगुर है, क्रिया परिश्रम है, थकावट होती है, परिश्रम थकावट होती है, परिश्रम निरंतर होता नहीं और विश्राम निरंतर रहता है। क्रिया एक दूसरी बराबर एक समान नहीं होती, विश्राम सैकड़ों हजारों लाखों का एक समान होता है, सबका विश्राम। पंडित से पंडित, मूर्ख से मूर्ख, कुछ न बोले तो क्या फर्क है। क्रिया न होने में सब एक हो जाए, क्रिया फर्क रहे दो भी एक नहीं होंगे, क्रिया करने में दो भी एक नहीं होंगे और क्रिया न करने में सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों एक हो जाए। तो क्रियाओं की जो क्रिया की जगह विश्राम, वस्तु की जगह परमात्मा। वस्तु कोई भी नित्य रहने वाली है ही नहीं और परमात्मा अनित्य होते ही नहीं। अनित्य है, विश्वास है परमात्मा का आश्रय और विश्राम। परमात्मा का आश्रय रहना, विश्राम कुछ करना नहीं, सब एक हो जाएंगे, सब जितने सब एक हो जाएंगे। थकावट हो गई नहीं, वो थकावट न हो विश्राम है। वो अगर शरीर का विश्राम लिया जाएगा तो वो विश्राम नहीं हुआ, वो विश्राम तो बंदर ये भी होता है, चलते चलते चलते बैठ जाता है फिर चलता है, तो वो विश्राम प्रकृति का है, वो विश्राम नहीं क्रिया है ही नहीं जिसमें वो असली विश्राम वो है, असली विश्राम परमात्मा का स्वरूप है। जहां भगवान का आश्रय और विश्राम हुआ पूर्ण था, मानो जन्म सफल हो गया। एकदम इस वास्ते श्रम होना, शांत होना, कुछ न करना, एक ये बहुत बढ़िया साधन है। परंतु नींद और चिंतन न हो, जिसमें भी नींद न हो, आलस न हो, चिंतन मिट जाएगा, निराश नहीं होती, वो होना ही चाहिए। वो तो कीर्तन करो, जप करो, पुष्प पढ़ो, या नहीं विश्राम जो वास्तव में परमात्मा है, वो है पर है परम विश्राम रूप परमात्मा है। वो एक है, एक है, वो विश्राम है। ये विश्राम साधन है। मनुष्य दिन भर काम करता है, जो रात्रि में विश्राम करता है, और विश्राम से प्रयोग करने की शक्ति आ जाती है, फिर शक्ति काम करता है, तो रात्रि में वो विश्राम होता है, निद्रा दर्शन वो नींद है, वो विश्राम नहीं है, वो विश्राम तामस ही है। निद्रा दर्शन प्रभात होता है तब तामस उदाहरण है, वो तामस है। और जो ऐसे संपूर्ण जागृत है, सब इंद्रिया से है, ऐसे जो विश्राम है वो सात्विक है, वो सात्विक गुणातीत हो जाएगा, गुण सब गुण सब क्रियाओं में गए, कारण गुण संघोष सदस्य उन्नीस योनियों में जन्म लेने कारण गुणों का संग है, क्यों ऊर्ध्व गति सप्तः और मध्य तिष्ठन्ति भारत भारत में मध्य तिष्ठन्ति अलोगन चिंता ये गुणों के साथ संग है, तो गुणों से असंग हो जाए, असंग है वयम पुरुषा, असंग पुरुष असंगों में गुणों संग रहते हैं, संग रहित होने से स्थिति स्थिति स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, तो वो क्रिया नहीं रहेगी, क्रिया नहीं रहे असंगता में स्थिति है, ज्ञान योग हो गया, असंग हो रहे हो जिससे असंग होते हैं, जो असंग सत्य परमात्मा है तो श्वास से भक्ति होगी और अपने स्वरूप से संग हुआ स्वरूप है तो वो ज्ञान हो गया। तो ज्ञान योग में से तो उसे भक्ति में बर्बाद ये ज्ञान योग हो गया। चुप होना शांत होना कुछ न करना एक बड़ा साधन है परंतु निद्रा आलस साधक न हो प्रसाद न हो तब साधन होता है। इस साधन को बहुत से जानते नहीं है परम साधन मिल जाएगा। परम साधन रूप विश्राम रूप परमात्मा है परम विश्राम। दुर्दास से मना जी कहते हैं जाकी कृपा लव ले सदे मतिमंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। परम विश्राम परम विश्राम विश्राम विश्राम है बस क्रिया है ही नहीं पदार्थ है ही नहीं। मन जन्म सफल हो गया क्रिया में शक्ति का खर्च होता है विश्राम में शक्ति का संचय होता है। स्थूल में भी जाते था थोड़ा बैठ जाओगे विश्राम लो विश्राम तो विश्राम और विश्राम का विश्राम नाम है विश्राम विषय तो वो विश्राम है विश्राम नहीं है वो निद्रा आलस से प्रमाद है विश्राम हो ताम से विश्राम है अदो निद्रा वसाव वो परमात्मा के बीच में स्थिति है परमात्मा परम विश्राम रूप है उसमें स्वाभाविक कुछ नहीं करेगा तो वो परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक हो गई स्वाभाविक ही और कौन जाएगा कोई क्रिया नहीं करेगा सो हो जाएगा उसकी स्थिति परमात्मा में है क्या वहां स्थित हुआ वहां परमात्मा है सर्व गति परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है तो परमात्मा स्थिति हो तो परम विश्राम है उसका नाम क्या है पायो परम विश्राम तो ऐसा परम विश्राम रूप परमात्मा है उस राम समदादी का हो ऐसा कोई नहीं है। तो भगवान की कृपा से वो मिलता है और भक्ति हो जाए विश्राम है वो हमारा है तो होगी भक्ति विश्राम में अपने स्वयं हुआ तो हो ज्ञान। ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है कर्म योग ज्ञान योग दोनों से विश्राम मिलता है। सांख्य योग ऊपर तक बाला प्रबंधन देना पड़ने था एक प्यास से सम्यक होगी और बिंदी फलम तो वो विश्राम ज्ञान योग से मिलता है विश्राम पर कम योग से मिलता है अपने लिए काम करेगा तो विश्राम नहीं हुआ, क्रिया क्रिया हो गई। न कर्म सुहन सुजते और सर्व संकल्प संन्यास योग अनुजते नेन्द्रियार्थेशु इंद्रियों के अर्थ में शब्द रूप अन्य क्रिया सुक्रिया में भी और सर्व संकल्प संज्ञा योगारूढ़ हो जाए, ज्ञान रूढ़ हो जाए, हरा भक्त हो जाए। एक असलो अयम सनातन नित्य सर्वगत। सर्वगत का मतलब है देहगत नहीं, अनाधिकार से अपनी स्थिति एक देह में माननी है, यह नहीं होगा। नित्य सर्वगत अविनाशी तद्विधि एन सर्वम इदम ततम, यह 20 श्लोकों में दो बार है। अविनाशी तद्विधि एन सर्वम इदम ततम, जो सब जगह है उसके साथ एकता है, शरीर के साथ नहीं। अचलो एम सनातन, ऐसे अचल है सनातन है। उसमें जीवन पर शोक चिंता नहीं होती, ऐसे तो विश्राम परम विश्राम और भगवान आश्रय। श्री का आश्रय विश्राम वो विश्राम नहीं तो तामसिक था, वो सात्विक नहीं है, वो सात्विक होता विश्राम और सात्विक गुणातीत हो जाता। वो परम विश्राम है, वो है रूप परमात्मा है परम विश्राम का नाम है। और संसार शरीर नहीं है, संसार शरीर नहीं है, परमात्मा है। उसमें सिद्ध रहना नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।